Estamos aquí en Falamelide, no 90.5. A mellor emisora que podes escoitar. O informativo de Falamelide. Se queres estar informado, escoita Melide Voz. As noticias de máxima actualidade da Radio do IES de Melide. Melide Voz, un programa escrito e presentado por Laura Ramos, Uxía Vázquez, Marta Buján e Daniel Beirillo. Melide Voz, o teu informativo favorito. Sin ti me estoy muriendo, quiero volverte a ver. No te miento, dolor me lo trae el viento, viene mi pensamiento y ya no sé. Si me está fallando la meditación, a menudo está. Muy boas a todos y a todas. E benvidos a unha vez máis a Melide Voz. La señal, voy volando. Hoxe contaremos vos unha noticia de última hora. Aconteceu a madrugada do día 8 cerca do faro de Touriñán. A Protección de Civil de Muxía sobre as 11 horas da noite recibía un aviso do 112 dun incendio forestal. As brigadas forestais xa estaban controlando. Trátase dunha zona con difícil acceso, pero por sorte sin vivendas ao seu redor. Hasta ese punto tamén se desprazaron a Guardia Civil e os bombeiros da Costa da Morte. Parece ser que a comarca non se libra dos incendios no arranque do ano. El corazón seguiré mientras tú te decides. Bueno, rapaces e rapazas, xa saberedes que este pasado sábado, día 5, os tres reis magos de Oriente viñeron a Tamelide. Sí, realizaron un percorrido polas rúas da vila e despois tiveron tempo para estar un ratiño con cada rapaz que se achegou ata a igrexa. Saíron desde o Palazo de Congresos, pasadas as 6 da tarde, pero mentres tanto amenizámonos á espera uns bailes dos alumnos de baile moderno. Estaibades que este ano ao pé da cabalgata ía un enorme camelo feito de globos. Sí, estaba moi chulo. Verdade, eu pasei no en grande. Por certo, sabíades que solamente o 17% dos nacidos en Melide teñen un nome galego? Sí, nos últimos 10 anos en Melide registráronse 563 nacementos e solamente 97 eran nomes galegos. Deses 97 nomes entre as rapazas, os máis frecuentes foron Uxía, Antía, Xiana, Sabela e Icía. Entre os nenos, Anxo, Brais, Xoel e Xián. Nos primeiros días de xaneiro, rozaron os 8 grados baixo cero, e na Coruña 5,1 de mínimo e os 12,9 de máximo. As calefaccións son máximas potencias, luvas e gorros son prendas imprescindibles para sair da casa. O frío intenso manterase en Galicia hasta mediados de mes e empezará a notarse desde o xoves. A masa de aire continental procedente de Europa atacará a península polo noroeste. E ata aquí o Melidebot de hoxe. Estiveron con vos Daniel Meiriño, Laura Ramos, Uxía Vázquez e Marta Buján. Con Alba Loureiro na supervisión. Ata o próximo programa. Melidebot! No sé disimular, la música mata el piquete. Baila duro y le mete, con nadie se compromete. Y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo. Es que yo me entrego. Gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que estamos aquí en Falamelide, no 90.5. A mellor emisora que podes escoitar.